Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zajmuje się prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Na miejscu jest nasza dziennikarka, za chwilę się z nią połączymy. Przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO zadowoleni z wyroku dożywocia dla byłego dowódcy bośniackich Serbów Ratka Mladića. Znamy już laureatów rankingu Polskiego Radia. Lubię, bo polskie. W Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda zaproponował m.in. utworzenie dwóch nowych izb sądu, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Nowością jest też instytucja skargi nadzwyczajnej. Sejmowej dyskusji przygląda się Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak posłowie oceniają prezydenckie propozycje? No to zacznę od oceny Prawa i Sprawiedliwości. Generalnie jest to pozytywna ocena, podobnie zresztą jaką prezentują posłowie ugrupowania Kukiz 15. Poseł Stanisław Piotrowicz, który w imieniu partii rządzącej zabierał głos na sali plenarnej, mówił, że projekt jest odpowiedzią na problemy sądownictwa, choć Prawo i Sprawiedliwość, co też oczywiście podkreślił, ma pewne zastrzeżenia. A jakie? No i to ma być zaprezentowane szczegółowo w trakcie prac w sejmowej komisji. Wiadomo tylko, że chodzi o sposób wyboru członków KRS. Ten zaproponowany przez prezydenta nie do końca podoba się Prawu i Sprawiedliwości. A większość opozycji o prezydenckim projekcie o Sądzie Najwyższym wypowiada się negatywnie. Już wiadomo, że Platforma Nowoczesna i PSL będą głosowały za odrzuceniem projektu. Podobnie będzie zresztą z ustawą o KRS, która jeszcze dziś ma być zaprezentowana na sali plenarnej. No a w czasie, gdy w Sejmie trwa ta debata przed gmachem parlamentu, zebrali się przeciwnicy zmian zaproponowanych przez Andrzeja Dudę. Protestują m.in. członkowie KOT Mazowsze, obywatele RP, a także przedstawiciele warszawskiego strajku kobiet. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO z zadowoleniem przyjęli wyrok dożywocia dla byłego dowódcy bośniackich Serbów Ratka Mladića. Został on uznany za winnego zbrodni ludobójstwa przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, w tym masakry prawie 8 tysięcy muzułmanów w Srebrenicy w 1995 roku. Wyrok ogłosił ONZ-owski Trybunał do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii, przychylając się tym samym do wniosku prokuratury. O szczegółach Beata Pomecka. Wyrok dotyczy jednego z najczarniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń na Bałkanach i europejskiej historii, napisała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Wyraziła też nadzieję, że wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich będą gotowe do pojednania, regionalnej współpracy i dobrosąsiedzkich relacji. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie szefa sojuszu, który również napisał o konieczności pojednania na Bałkanach. Komentując wyrok, Jens Stoltenberg napisał, że przyjął go z zadowoleniem, a orzeczenie ogłosił w Hadze przewodniczący składu sędziowskiego Alphonse Ory. Za popełnienie zbrodni sąd skazuje Ratka Mladića na dożywocie. Podczas odczytywania wyroku Mladić został usunięty z sali rozpraw za okrzyki i oskarżanie sędziów o kłamstwa. Wcześniej obrona próbowała opóźnić ogłoszenie wyroku, powołując się na zbyt wysokie ciśnienie Mladića. Po zapoznaniu się z orzeczeniem zapowiedziała apelację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 118 tysięcy kartek pocztowych trafiło do powstańców warszawskich. Na Stadionie Narodowym w Warszawie uroczyście podsumowano akcję Bohater On Włącz Historię. Jej celem jest uhonorowanie uczestników powstania poprzez wysłanie im symbolicznych kartek z życzeniami. Hanna Stadnik, która w 1944 roku była sanitariuszką w pułku AK Baszta, powiedziała, że już ubiegłoroczna kampania przyniosła jej wielką radość. Całą zimę wieczorami siedziałam w poprzednim roku i wyciągałam i po parę listów czytałam. Trochę sobie popłakałam, trochę powspominałam, ale to naprawdę jest wielka rzecz dla nas, ludzi już w tym wieku. Bardzo serdecznie wszystkim, którzy do nas wysyłali te listy, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Firma. Wieczorną uroczystość na Stadionie Narodowym uświetnił koncert piosenek powstańczych w wykonaniu Garwolińskiego Teatru Muzycznego Od Czapy. Firma Vigo System została głównym laureatem i zwycięzcą w kategorii produkt innowacyjny w rankingu Polskiego Radia Lubię, bo polskie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Wiceprezes Vigo System Łukasz Piekarski mówi, że wyróżnienie ma dla firmy duże znaczenie. Konsekwentnie rozwijamy tutaj współpracę z polskimi firmami, z polskimi uczelniami, z polską nauką, po to, żeby te polskie technologie sprzedawać skutecznie na całym świecie. Więc docenienie tego faktu, że taka polska firma jest w stanie skutecznie konkurować na rynkach światowych, ma oczywiście dla nas bardzo duże znaczenie. Zwycięzcą w kategorii Najlepszy Polski Produkt Ekologiczny został producent żywności Dary Natury. W kategorii Najlepsza Polska Usługa nagrodę odebrała Poczta Polska. Firma mlekowita została uhonorowana z kolei w kategorii Najlepszy Polski Produkt Eksportowy. W kategorii Polska Marka zwyciężył producent gier CD Projekt. Ranking Lubię, bo Polskie odbywa się po raz pierwszy. Ma promować polski przemysł, wspierać krajową produkcję i promować kupno produktów wytworzonych w naszym kraju. To był Serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Chelsea to następna drużyna, która jest już pewna awansu do fazy pucharowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. The Blues byli bezlitośni dla Karabachu Agdam i wygrali na wyjeździe 4-0. Dwa gole strzelił Willian, a rzuty karne wykorzystali Eden Hazard i Cesc Fabregas. Obrońca Karabachu Jakub Rzeźniczak był bezradny, tym bardziej, że już w 19 minucie wyrzucony z boiska został jego partner z obrony Rashad Sadygow. Za nami również spotkanie w Moskwie, w którym CSKA pokonało Benfica Lizbona 2-0. Rosyjski zespół przybliżył się do awansu, ale wciąż nie może być pewny, tym bardziej, że w ostatniej kolejce zagra na Old Trafford z Manchesterem United, a Czerwone Diabły grają właśnie w Bazylei, remisują 0-0. Bez bramek także na razie w meczach Anderlechtu z Bayernem Monachium, Atletico Madryt z Romą i Juventusu z Barceloną. Tymczasem Robert Lewandowski i Kamil Glik znaleźli się w gronie 50 piłkarzy nominowanych do drużyny roku UEFA. Kapitan naszej reprezentacji, na co dzień snajper Bayernu Monachium, powalczy o głosy m.in. z Cristiano Ronaldo, Leo Messim czy Neymarem, a filar naszej obrony będzie rywalizować się z Sergio Ramosem czy Gerardem Piqué. Drużynę roku poznamy 11 stycznia. Mniej więcej w tym samym czasie ma zostać zaprezentowany nowy selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski. Znamy już nazwiska 7 kandydatów, spośród których PZPS dokona wyboru. To szkoleniowiec belgijskiej drużyny narodowej Witel Heinen, a także polscy trenerzy Piotr Gruszka, Jakub Bednaruk, Robert Prygiel, Mariusz Sordyl, Andrzej Kowal i Michał Gogol. Do wyboru nowego selekcjonera powołana została specjalna komisja. Czym ona się kieruje? O tym rzecznik PZPS Janusz Uznański. Koncepcja pracy z reprezentacją Polski w perspektywie krótko i długoletniej, na podstawie również analizy potencjału reprezentacji męskiej, która już jest, którą znamy, która będzie też rozpatrywana przez trenera w przyszłości. Potrzebny jest więc wizjoner. Miłą niespodziankę w Eurolidze sprawiły nam koszykarki z Polkowic. Skazywany na pożarcie zespół CCC grał dziś w Stambule z miejscowym Galatasaray i wygrał 72-67. Emocji nie brakowało, szczególnie w końcówce, ale polski zespół był lepszy w decydujących momentach. Polkowiczanki odniosły drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Gorzej wiedzie się Wiśle Kampak Kraków, która nie może się doczekać pierwszej wygranej. Dziś wicemistrzynie Polski przegrały z tureckim Jakin Dogu Universitesi 59-87. Być może uda się za tydzień, bo do Krakowa przyjedzie zamykający tabelę Montpellier. Jutro czeka nas kolejny pochmurny dzień. Na krańcach wschodnich lokalnie opady. Rano mgliście, temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, 9 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, silny tylko nad morzem i w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Para, Buch, Kino, Wróch, Łódź Filmowa nakręca, premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia w kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada, miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen, bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie, 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Remont mieszkania. Kurs gotowania. Zajęcia taneczne. Wydatki świąteczne. Opony nowe. Ferie zimowe. Ile osób, tyle planów. A każdy plan zrealizujesz z pożyczką w Providencie. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Provident. Wierzymy w Twój plan. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 166,11%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Proszę Państwa, model Unii Europejskiej znajduje się dzisiaj w kryzysie. Trwa obecnie dyskusja, jaką formułę rozwoju powinna przybrać Unia. I być może w tej sytuacji warto byłoby powrócić do idei ojców założycieli Zjednoczonej Europy, zwłaszcza zaś Roberta Schumana. I o tym będzie nasz dzisiejszy program. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dziś mówimy o Robercie Schumanie, jednym z architektów Zjednoczonej Europy. Są z nami w studiu profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam szanownych radiosłuchaczy. Oraz profesor Stanisław Gebhardt, niezwykły gość, który przyjechał do nas specjalnie z Wrocławia. Pan profesor Gebhardt osobiście znał Roberta Schumana, spotkał się z nim po raz pierwszy w 1956 roku. Później przez niemal trzy dekady pracował w międzynarodówce chadeckiej, chrześcijańsko-demokratycznej. Na początku jako przewodniczący, sekretarz generalny młodzieżówki chadeckiej na świecie, a później jako członek najwyższego kierownictwa władz chadeckiej międzynarodówki. I może zanim zaczniemy mówić o samej idei Szumana, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nim jako o człowieku. Panie profesorze, zwracam się do profesora Stanisława Gebharda. Po raz pierwszy pan się spotkał z Robertem Szumanem w 1956 roku. Tak. Proszę opowiedzieć, jak wyglądało to spotkanie? O czym rozmawialiście? Wyglądało spotkanie, było przez wspólnego znajomego Polaka, Syweryna Stachiewicza. Byliśmy zaproszeni do Szumana do domu. O ile pamiętam, to był Rue de Lille w Paryżu numer 6. Może jeszcze dodajmy, że pan wtedy przebywał na emigracji, że nie przyjechał z PRL-u. No tak, ja byłem w ogóle na emigracji od 1946 roku, do kiedy wróciłem do Polski w 1990 roku. Nie mogłem przyjechać do Polski, bo mnie pozwalono. Ja nigdy nie zmieniłem narodowości, zawsze byłem Polakiem, uchodźcą. Otóż Robert Szuman, ten mój przyjaciel, mnie koniecznie uważał, że muszę spotkać Roberta Szumana ze względu na to, że nasza organizacja polskiej młodzieży powstała, bośmy się zapoznali z różnymi pismami Roberta Szumana w 1948 roku w Anglii, kiedy byłem w liceum. I dlatego uważał, że powinienem jednak się... Nasza rozmowa potoczyła się również dotycząca problemów nie tylko jedności europejskiej, którą uznawaliśmy Polacy jako lepsza możliwość popychania, że tak powiem, sprawy polskiej, będzie mocniejsza jakaś wspólnota europejska niż pojedyncze państwa, jeżeli będą się angażowały po stronie dekomunizacji czy rozbicia komunizmu. Ale uważaliśmy, to był październik, w Polsce były zmiany, Chruszczow tam rozruszał Rosję, Związek Radziecki, więc my uważaliśmy, że państwa zachodnioeuropejskie powinny uczestniczyć w tym, szukając rozwiązania mniej więcej, jeżeli tak mógł być, zrobienia Finlandii z Polski, Czechosłowacji i Węgier. Takiego buforu między dwoma blokami. To była nasza idea wtedy. To mniej więcej też to dotyczyło rozmowy z Szumanem, który oblał nas trochę zimną wodą. Powiedział, i to bardzo ceniliśmy to, powiedział wprost: moi drodzy, w Europie jest tak wszyscy są zadowoleni ze siebie, a poza tym tak się boją ewentualnej wojny, że nic nie zrobią. Że jeżeli tam u was sami czegoś nie zrobicie, Związek Radziecki, który się powoli rozlatuje, nie rozleci się do końca, to właściwie nie możecie się spodziewać żadnej politycznej akcji ze strony zachodniej Europy. No to było moim zdaniem fenomenalne. Tak bezpośrednio, przyjaźnie powiedzenie prawdy, a nie opowiadanie tak: kochani, jesteście tacy dobrzy Polacy, to owoc, ale nic się nie robi, oszustwo właśnie, że tak powiem, kolokwialne. Także to było moje pierwsze wrażenie. Poza tym, że był człowiek dużej wiedzy, ogólnie robił wrażenie sympatyczne, bo że jak zewnętrznie nie był taki specjalnie pociągający, prawda, ale jak zaczął mówić, przyjawiła się jakaś myśl, że można osiągnąć rozwiązania, pewne rzeczy nie tylko przez awanturę, jak się działo w Europie, ale przez perswazję, przez rozumienie drugiej strony, przez szukanie wspólnych płaszczyzn rozwiązania, nie zapominając o tych kanonach chrześcijaństwa, o tej serii pewnych prostych zasad, które właśnie były tą myślą Szumana przy montowaniu, przy robieniu wspólnot międzynarodowych. Seria zasad, które przyświecały każdemu pragmatycznemu rozwiązaniu. Większość tych propozycji zresztą była sukcesem. A teraz chciałbym zapytać drugiego z naszych gości, profesora Zbigniewa Krysiaka. Skąd ta fascynacja Szumanem? Założył pan Instytut Myśli Szumana. Zajmuje się kultywowaniem, rozwijaniem jego dorobku intelektualnego i społecznego. No właśnie, skąd się to wzięło? Dlaczego Szuman tak pociągał pana? Myślę, że to się bierze z pewnych wieloletnich obserwacji, czy też jakby takich refleksji, które mam w powiązaniu z, można powiedzieć, taką relacją, jaka jest między życiem religijnym czy chrześcijańskim, a praktyką. Znaczy nie tylko moją jakby osobistą, ale generalnie obserwacją, jak to funkcjonuje właśnie w życiu chrześcijan czy katolików. I jakby doszedłem do takiej pewnej jakby obserwacji, czy też taki wniosek się pojawił, że są to niedopasowane światy, że jest właśnie funkcjonowanie wierze, msza i tak dalej. Ludzie wychodzą do życia i tam ten system, kultura, styl jest jakby już jakby nie ma łączności z tym przenoszeniem tych wartości do funkcjonowania instytucji, życia społecznego, czy też można powiedzieć funkcjonowania przedsiębiorstw. Czyli życie nie ma wiele wspólnego z wyznawaną wiarą. O to chodzi, że praktyka życia codziennego. W skrócie tak można by powiedzieć. I w pewnym momencie, to było powiedzmy gdzieś 10 lat temu, zastanawiałem się, jak to się dzieje, że te tak zwane kultury organizacyjne, korporacyjne, też funkcjonowanie, tak zwana relacje pomiędzy na przykład przedsiębiorcą a pracownikami, one właściwie są w pewnym sensie zaprzeczeniem pewnych wartości, które nazywamy chrześcijańskimi. Bo pan to też mówi z pozycji profesora ekonomii, prawda? Dziękuję, że pan właśnie jakby dotknął. Tak, właśnie mówię to z perspektywy profesora ekonomii, finansów. Właściwie moja dyscyplina dotyczy właśnie finansów i rynków kapitałowych. Czyli pan mówi, że to 10 lat temu dokonał pan tej obserwacji, a to się 10 lat temu zbiegło z kryzysem finansowym na świecie, tak? Tak, to w jakiś sposób chyba było takim jakby ważnym czasem czy okresem tej obserwacji i później to jakby było poszukiwanie rozwiązań, można by tak powiedzieć. No i 2 lata temu, czy 3 lata temu właśnie, można powiedzieć, spotkałem Szumana. To znaczy ja o Szumanie nie wiedziałem nic, jeździłem przez około 10 lat temu byłem w takim grupie ekspertów przy Komisji Europejskiej zajmujących się tworzeniem wspólnego rynku czy zasad dla wspólnego rynku finansowania nieruchomości. I wiem, że był placz o nazwie Szumana i jeszcze tam jakieś parę innych. Poza tym o Szumanie nic nie wiedziałem. Nie miałem pojęcia o tym, jak niezwykła wartość się kryje za tą postacią i ideały, które są z tym związane. I no, to moje odkrycie było trochę związane też z moim odkryciem, czy jakby zainteresowaniem się postacią świętego Benedykta. Tak naprawdę święty Benedykt był wcześniej i niejako on przez studiowanie osoby świętego Benedykta i dzieł dotarłem do Szumana, bo to była taka sekwencja. Bo święty Benedykt jest uważany za założyciela Europy po upadku cesarstwa rzymskiego, tak? Tak. Taki duchowy ojciec Europy. Tak, dokładnie. W V wieku święty Benedykt, który można powiedzieć rozwija swoje dzieło i eksploduje liczba klasztorów i można powiedzieć tego jego koncepcji ora et labora. I można by powiedzieć, że ten czas z perspektywy problemów społecznych, ten V wiek, niewiele się różnił od tego, w którym może my funkcjonujemy, a w szczególności ten, w którym funkcjonował Robert Schuman po II wojnie światowej. I były tylko może inne formy, inne otoczenie, prawda? Dzisiaj pamiętam na pewnym spotkaniu pan profesor Gebhardt też wypowiedział takie zdanie, że jakby niewiele różnią się problemy, które były były przedtem, to znaczy po wojnie i te, które, z którymi teraz mamy do czynienia. I dostrzegłem w tym dylemacie jakby obserwacji życia przez świętego Benedykta i przez Schumana i ich skuteczność niejako w cudzysłowie rozwiązywania problemów, czyli aplikowania ich idei, bo idea, czy też można powiedzieć wartości świętego Benedykta błyskawicznie rozszerzyły się po Europie. Można by powiedzieć, że no, w jakiś sposób zreformowały, odświeżyły, no, zrobiły wielkie rzeczy dla Europy i podobnie dzieje się właśnie w przypadku Roberta Schumana. Ale jakby, żeby może skonkludować, bo to pierwsze pytanie pana redaktora jest moim zdaniem niezwykle znakomite. Co mnie najbardziej fascynuje w Schumanie, to jest to, że w nim jest synteza, właśnie sługa Boży, człowiek no, w pełni zanurzony w Bogu, on mówi o tej opatrzności, uniżeniu, a jednocześnie jest tym, który wchodzi z tymi umiejętnościami i umie przekształcać te instytucje, te, można powiedzieć w skrócie, przedsiębiorstwa, otoczenie, praktycznie owocuje, jest te talenty, które ma, prawda, one oddziaływują i właśnie ta synteza, na początku powiedziałem o tej jakby schizofrenii, prawda, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, które jest pewnym doświadczeniem chyba dość powszechnym w życiu chrześcijan w obecnym otoczeniu, a w Schumanie powstaje ta synteza i dlatego uważam, to jest doskonały model do naśladowania właśnie z perspektywy właśnie przemiany dzisiejszego świata. On może jakby ulec tej ewolucji, tej przemianie, kiedy w jakiś sposób ta aktywność, wydaje mi się, chrześcijan, będzie właśnie skierowana na tą gotowość przekształcania tego otoczenia w sposób jakiś zorganizowany, skoordynowany w jakimś, można powiedzieć, wspólnotowym podejściu. To ciekawe, Robert Schuman jako ten Benedykt XX wieku, twórca zjednoczonej Europy, ale pojawia się kolejne pytanie, bo tutaj pan mówił o tych korzeniach duchowych, ideowych Schumana, że to właściwie dotyczy nie tylko Roberta Schumana, ale w ogóle tego całego pierwszego pokolenia ojców założycieli Europy, jak Alcide de Gasperi z Włoch, Konrad Adenauer z Niemiec. I chciałbym zapytać pana profesora Gebharda, Chadecja budowała tą zjednoczoną Europę, a jaki był wtedy stosunek lewicy? Czy ona też tak entuzjastycznie włączyła się w to dzieło konstruowania Europy po II wojnie światowej? Tak. No więc po pierwsze umówmy się, co pan nazywa lewicą. Dlatego, bo jeżeli pan mówi o partiach komunistycznych, socjalistycznych, był zdecydowanie w pierwszych tych przeciwko. Znaczy i socjaldemokracja niemiecka. Tak, socjaldemokracja niemiecka, Adenauer, prawda, po tym Schumacher, ten bezręki pierwszy lider, prawda, SPD niemieckiego, bardzo wcześnie umarł. I byli całkowicie przeciwni. A dlaczego? Dlatego, że uważano, że Niemcy powinny być krajem pacyficznym, w nic nie zaangażowanym, po prostu bez armii, prawda, gdzie to oczywiście by ten przykład by wpłynął dobrze na Związek Radziecki, wobec tego nie byłoby żadnego niebezpieczeństwa. Dość takie, i to szybko właściwie uleciało, jak Adenauer zaczął realizować pewne gospodarcze sukcesy. Wobec tego SPD powoli zmieniał. SPD zmieniał. We Włoszech było gorzej. Dlatego, bo partia komunistyczna i część socjalistów z Neni, taki był lider socjalistów włoskich, którzy byli przeciwni wszystkiemu, to było bardziej ideologiczne, że tutaj jest okropny, czarny jakieś niebezpieczeństwo czarnych Włoch, to znaczy chrześcijańsko-demokratycznych, a tutaj my niesiemy, prawda, właśnie postępowe, lewicowe, to jest mylne dość, przepraszam bardzo, pojęcie, no rozwiązanie, szczególnie, że partia komunistyczna plus ta partia mała Neniego była poważną siłą we Włoszech. Dlaczego ja mówię z tą lewicą, uśmiecham się? Dlaczego? Dlatego, bo partie chrześcijańsko-demokratyczne, które rządziły Europą, tymi sześcioma krajami, we Francji były największą partią polityczną MRP, prawda? Po wojnie to była chrześcijańsko-demokratyczna, unikało się nazwy chrześcijańsko ze względów na tradycję laicką rewolucyjną francuskiej. One wprowadziły wszystkie zmiany postępowe. To te 500 plus u nas wprowadzone, wprowadziła taka senatorka, minister francuska, nie pamiętam jej nazwiska, w roku 49, chrześcijańsko-demokratyczna, minister właśnie takich zmian pomocy dzieciom, pierwsze dziecko więcej, trzecie, czwarte, piąte i tak dalej, co zupełnie zmieniło demografię francuską do dzisiaj, prawda? Dzisiejsze rezultaty. Czyli takie postępowe reformy socjalne Chadecja wprowadzała w Europie Zachodniej. We wszystkich krajach. I tutaj jedyna Francja, prawda, gdzie nie było, ta Chadecja nie miała większości bezwzględnej w parlamencie, no co różnie się odbyło, odbijało później, na przykład brak ratyfikacji wspólnoty obronnej w 1954 roku, prawda, co zmusiło powstanie Unii Zachodnio, obronnej Unii Zachodnioeuropejskiej z Anglią, co umożliwiło prowadzenie znowu Niemiec w system obrony i Niemiec do NATO, które nie były w NATO. No właśnie, bo tutaj mówił pan o problemie Niemiec. Dzisiaj widzimy, że Unia Europejska staje się powoli takim narzędziem w rękach Niemiec. A jaką koncepcję miał Schuman? Bo Niemcy zajmowały w jego koncepcji dosyć ważne miejsce, prawda? Tak, Niemcy, tak jak wszystkie kraje, zajmowały równorzędną pozycję. On uważał, że likwidacja tych niebezpiecznych rzeczy jak przemysł, to znaczy likwidacja jako podstawy budowy nacjonalistycznych, imperialistycznych, w cudzysłowie, ewentualnych zamiarów niemieckich, wprowadzenie Niemiec do wspólnoty europejskiej przez, że tak powiem, hamowanie jakichś nacjonalistycznych zamiarów, ewentualnych, których nie wiadomo, nie było wtedy, przez wspólnotę węgla i stali, uważał, że Niemcy powinny wejść na nowo do demokratycznych, do rodziny demokratycznych krajów. I ta chrześcijańska demokracja, Adenauer, ta frakcja Adenauera, powiedzmy, dlaczego mówię frakcja, bo w CDU powoli rosła ta frakcja wysiedlonych z Polski, z innych krajów, która stanowiła no, 10% czy 15% nawet wyborców, prawda, co oczywiste było dla tych różnych polityków CDU. Więc, ale ta, on wierzył, słusznie zresztą, że Niemcy mogą przejść na drogę pokojową, zrozumieć, że będzie im lepiej w demokracji, we wspólnocie narodowej. Ale na początku... No, ja mówię o latach 50. Bo na początku on popierał postulat demilitaryzacji Niemiec, no, rozbrojenia. I żeby zlikwidować cały przemysł ciężki, stalowy, tak, żeby Niemcy nie tak, mogły tak, się tak, zbroić. Tak, tak? A dlaczego... No, to Stalin pomógł. W 48 roku zaczęła się blokada Berlina. Później propaganda sowiecka, prawda, że my jesteśmy tutaj masy robotnicze w krajach zachodnioeuropejskich, żyjące w nędzy, my możemy im pomóc i tak dalej, i tak dalej. No, tam się zaczęli bać, niepotrzebnie zresztą, na Zachodzie, wobec tego powstało NATO w 48 roku, prawda? Niemcy nie należały do NATO, ale uważano, że przemysł niemiecki, który już był rozbrajany, likwidowany, nie należy, trzeba zatrzymać ten proces, zrobiono to, bo to może być pomocą ewentualnie dla ewentualnej w razie konfliktu dla tych armii alianckich, które będą tam stały na Łabie, czy gdzieś na granicy czechosłowackiej, czy w Czechach jeszcze nie było armii sowieckiej, prawda? Ale były komunistyczne rządy. Więc i wtedy Szuman zmienił zdanie, tylko chodziło o to, jak wtedy odradzający się znowu przemyśle stalowym, że tak powiem, opanować Niemców. No może tak jak ja to mówię, nie było powiedziane, ale zrobić wprowadzenie i kontrolę, prawda? I powstała wspólnota węgla i stali. To był jeden z elementów. Oczywiście tam była również, że to będzie metoda wprowadzenia Niemiec do współpracy, do tego, ale głównym moim zdaniem to było właśnie. Czyli takim zamiarem Szumana było, żeby Niemcy stały się bardziej europejskie, tak. A dzisiaj widzimy, że trochę jest na odwrót, że ta Europa staje się coraz bardziej niemiecka, więc widzimy, że no nadeszło pewne odejście od... Całkowite. I to jest właśnie, przepraszam, że przerywam, panie redaktorze, ale to jest cały wielki problem dzisiaj. Że interesy, egoistyczne interesy narodowe, rozwój, ogromny rozwój przemysłu, finansów w Republice Niemieckiej. Nie mówię, zjednoczenie Niemiec jest drugorzędną sprawą w tym wypadku. No, daje i wpływ inwestycyjny w różnych mniejszych krajach europejskich powoduje to, że decyzja, słowo płynące dzisiaj z Berlina, przedtem z Bonn, ma bardzo poważny wpływ. I to nie tyle rządowy wpływ, ile tych wielkich korporacji, gdzie niemiecki głos jest zasadniczy bardzo. No, weźmy, wtedy były małe te, taki, weźmy ten taki Volkswagen. No, dzisiaj największa motoryzacyjna, motorowa instytucja w Europie, jeżeli w świecie też konkuruje bardzo, no jest o pierwszeństwo. No a jak wtedy, w 50-tych latach, w 60-tych, to była poważna rzecz, ale wcale nie decydująca. Więc ten rozrost, te rzeczy decydują i myślę, że jeżeli mogę dodać tylko, cała historia tych imigrantów afrykańskich, którymi dzisiaj stoi przed całą wspólnotą europejską, która była pomyślana przez te czynniki gospodarcze jako ewentualna nowa siła robocza, która była prosta, do prostych prac, która była potrzebna, nagle okazało się, że nie 50 tysięcy czy 100 tysięcy przyjedzie, tylko milion. No i już, i znów decyzja zapadła w Niemczech, jakby, że Niemcy podyktowały Angela Merkel decyzję całej Europie. Ale to odejście od ideałów Szumana też ma miejsce w innych dziedzinach i postanowiliśmy zapytać o to kogoś, kto obserwuje to z bliska w Brukseli i w Strasburgu, mianowicie europosła Kazimierza Michała Ujazdowskiego, profesora Uniwersytetu Łódzkiego. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia. Uważam, że Unia Europejska jest w innym punkcie niż ten, który został zdefiniowany przez ojców założycieli, przede wszystkim przez Roberta Szumana. Wizja Szumana była bardzo wyrazista pod względem ideowym. To była wizja przezwyciężenia nacjonalizmów, które zniszczyły Europę w czasie dwóch wielkich wojen, poprzez odwołanie się do kultury chrześcijańskiej. Szuman pisał otwarcie, iż pokłada nadzieję w chrześcijańskich podstawach demokracji. Demokracja będzie chrześcijańska albo w ogóle jej nie będzie. Dalej był głęboko przekonany, iż chrześcijańskie rozumienie braterstwa może przezwyciężyć nacjonalizmy i dać dobrą podstawę integracji europejskiej. Więc po pierwsze odwołanie do kultury chrześcijańskiej, nie do władzy politycznej Kościoła, tylko do czegoś znacznie głębszego. Po drugie integracja na gruncie solidarności i partnerstwa. Myślę, że Unia Europejska odbiegła od tej wizji. Związek z dziedzictwem chrześcijańskim jest o wiele słabszy niż ten, którego życzyli sobie ojcowie założyciele. Jeszcze istotniejsze jest to, iż dzisiejsza praktyka europejska jest bardzo daleka od wizji solidarności i partnerstwa, bo mamy nawrót nacjonalizmów, nawrót tendencji, które nie życzą sobie integracji, to z jednej strony, a z drugiej strony też nieraz główni aktorzy europejscy, państwa wiodące, są dalekie od przestrzegania ideału partnerstwa. co nie oznacza, iż Europa nie może w przyszłości wrócić do tej wizji, do tej pięknej, dobrej wizji, która pozwala wspólnie egzystować narodom europejskim na zasadzie partnerstwa. To jest możliwe. Przezwyciężenie kryzysu europejskiego w dużym stopniu zależy od tego, czy państwa i same instytucje unijne będą zdolne do tego, by odświeżyć, na nowo wrócić do pierwotnej wizji integracji, która daje pewność tworzenia solidarnego i partnerskiego domu. To był Kazimierz Michał Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, który mówi tutaj wyraźnie o tym odejściu od idei Schumana. A czasami mówi się, że w ramach Unii Europejskiej rywalizowały o pierwszeństwo między sobą takie dwie wizje przyszłościowe. Pierwsza właśnie Roberta Schumana, a druga wizja Europy Spinellego. Panie profesorze, zwracam się do profesora Zbigniewa Krysiaka. Jak wygląda ta alternatywna, konkurencyjna wizja Spinellego i czy rzeczywiście to ona właśnie dzisiaj wydaje się dominować? Ja może to, odnosząc się do tego pytania, powiązałbym, bo tu jest pewien kontekst do tego, tej wypowiedzi poprzedniej pana profesora Gebharta i tu w powiązaniu z tym wypowiedzią pana europosła Ujazdowskiego. Mianowicie wydaje się, że te procesy w Europie przez wiele wieków mają taki charakter takiego wahadła, które się odchyla od położenia równowagi i to wahadło na początku, i to wahadło wędruje jakby wzdłuż wysokości stożka, czyli na początku ileś wieków wcześniej, prawda, te odchylenia były wysokie, ekstremalne i dochodziło do bardzo jakichś istotnych, drastycznych sytuacji, wojen, konsekwencji. To wahadło wędruje wzdłuż wysokości stożka i te odchylenia są, wydaje mi się, można powiedzieć, coraz mniej ekstremalne, mimo wszystko, mimo tego, co postrzegamy obecnie. I ta manifestacja tego, co było w pierwszej i w drugiej wojnie światowej, jakby i po drugiej wojnie światowej, wydaje mi się, że Schuman pokazuje pewne jakby stosuje pewne metody redukcji odchyleń tego wahadła prowadzących do poważnych kryzysów. Mianowicie słusznie to, co powiedział profesor Gebhardt, że pierwszą rzeczą trzeba było rozbroić ten jakby zapalnik dla wojen. Niemniej, i oczywiście to się udało, nastąpiła realokacja, można powiedzieć, tych zasobów militarnych, przemysłu węgla i stali. I to, można powiedzieć, odniosło swój skutek. Natomiast to, co należy podkreślać w myśleniu Schumana, bo tu mówimy jakby podejście, co zrobić z Niemcami, jak te ustawić te relacje, to może robić wrażenie takiego podejścia mechanicznego, instrumentalnego. Schuman zdawał sobie sprawę właśnie z tego, że ta, można powiedzieć, jakby tkanka ludzka, jej nie można ustawiać tak, jak próbowano na przykład po pierwszej wojnie światowej, gdzie no Niemcy czuli się poniżeni, w związku z tym to musiało kiedyś odreagować. I Schuman wiedział, że trzeba to tak konstruować, żeby nie dochodziło do jakiejś, można powiedzieć, istotnej degradacji. I dlatego Schuman, jak widzimy w jego wypowiedziach, niezwykle mocno podkreśla właśnie potrzebę formowania i budowania relacji na poziomie właśnie, jak to ja nazywam, serce do serca. Wręcz z jakimś takim, można powiedzieć, uporem, przepraszam, maniaka, Schuman powtarza w wielu wypowiedziach, że przed instytucjami, przed kwestiami ekonomicznymi właśnie te relacje. I w związku z tym tutaj pan europoseł Ujazdowski używa takiego słowa, prawda, integracja. Ja nie chciałbym tutaj prowadzić jakiejś dyskusji wokół tego, ale wydaje się, że to słowo chyba nie jest odpowiednie. Integracja, jakby można powiedzieć, czyli unifikacja, czyli ma wysoka skala integracji, wszystko ma się jakby w pewnym sensie zmieścić w pewnym uniformie. I można by powiedzieć tu kolejne słowo i to nie jest właśnie to, co w koncepcji Schumana występowało. Następnie powtarzamy słowo Unia Europejska. To jest Schuman, Unia Europejska pojawia się w 1992 jako słowo, czyli po prostu już synonim jako synonim superpaństwa. A wcześniej jakie było słowo? Wspólnota Narodów Europy, czyli właściwie jak się patrzy logicznie, jeśli popatrzymy na pewne rozwijanie teorii w jakiejkolwiek dziedzinie, to pewna nomenklatura, definicje, pewne pojęcia deskryptywne czy przedstawiane deskrypcje wskazują na pewną logikę tej teorii, tych modeli. I widzimy wspólnota węgla i stali, europejska wspólnota gospodarcza. I gdyby Schuman nie umarł, to jestem przekonany, że kolejne jakby wspólnoty czy nazwy, w których pojawia się słowo wspólnota, odnosiłyby się do różnych jakby sfer społecznych i w efekcie chodziło o to, żeby ten wyraz wspólnota narodów Europy tworzyła, tak jak tutaj pan profesor czasem podaje, wspaniały przykład właśnie Unii Polsko-Litewskiej i później Polski Rzeczpospolitej od morza do morza, w której ta wspólnota nie redukowała tych właśnie, można powiedzieć, właściwości narodowych, jakby kultury narodowej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że na Schumana nie wystarczy spojrzeć z perspektywy, można powiedzieć, tylko pewnych nauk politologicznych, socjologicznych, czy też ekonomicznych. Jeśli pominiemy w Schumanie jakby jego, można powiedzieć, obszar aplikacji nauki społecznej Kościoła, a tak naprawdę prawdziwego sługi Bożego, który, jak powiedział ksiądz profesor Gus, że jakby czerpie swoją logikę z siły Stwórcy. Ksiądz profesor Gus mówi, że Pan Bóg jest najlepszym ekonomistą. I teraz odnosząc do też jakby Spinelli, proszę zauważyć, że Spinelli co wprowadza? No właśnie proponuje de facto superpaństwo. Przez dwie dekady, można by powiedzieć, czy trzy, przetacza się pewna ideologiczna machina przez korporacje. Proszę zobaczyć, że liderzy w Brukseli właściwie niejako są determinowani myśleniem korporacyjnym i pewnym lobby korporacyjnym. Jak patrzymy na, że tak powiem, zmianę kultur organizacyjnych w korporacjach, z perspektywy nawet teorii zarządzania, pewnych teorii ekonomicznych, to widzimy wyraźne ostatnie dwie czy trzy dekady właśnie wpływ ideologii Spinelliego, gdzie tworzy się niejako ideologia korporacyjna, która, można powiedzieć, wyśmiewa wręcz wartości chrześcijańskie. To znaczy ludzie, polega to na tym, że ludzie boją się przyznawać, mówić, wręcz po prostu widzą, że to jest jakieś, przepraszam, wstydliwe średniowieczne, jak to nawet niektórzy prominentni prezydenci w tym kraju mówili. Czy jak rozumiem, myślenie Schumana było takie, że traktował społeczeństwo, państwo, naród jak organizm, a Spinelli jak mechanizm, że mamy myślenie organiczne i mechanistyczne. Czy dobrze zrozumiałem? Tak, to jest jakby ważne określenie. Jeszcze druga ważna, jakby można powiedzieć, kwestia u Spinelliego, to jest uważał, że wartości chrześcijańskie są przeszkodą w realizacji właśnie tego jego celu. Widział na przykład, mówił o solidarności, ale mówił o solidarności Spinelli międzynarodowej korporacji, prawda? Czyli mówił de facto o konstrukcji superpaństwa, w którym jakby jedni mają większe przywileje nad drugimi, gdzie dominacja, czy właściwie pojawia się, można powiedzieć, już nie pojawiają się wojny militarne, tylko pojawiają się wojny kapitałowe i pojawia się dominacja kapitału i agresja kapitału. Wobec kapitału wobec siły kapitału, druga strona słabsza, nie jest w stanie sprostać. Mamy mnóstwo przykładów właśnie w różnych sytuacjach społecznych, ekonomicznych, też w Polsce ostatnio, prawda, widzimy, gdzie jakby ta siła kapitału powoduje, że nawet rozsądni prawnicy czy inne osoby zdrowo myślące dają się temu uwieść i przegrywają ci, którzy tym kapitałem nie dysponują. Między innymi właśnie, że tak powiem, corporate social responsibility, czyli taka właśnie odpowiedzialność korporacyjna, czy odpowiedzialność społeczna biznesu. Te nauki, które są jeszcze słabo rozwinięte, pojawiły się na gruncie właśnie obserwacji tych problemów wśród nie tylko naukowców, ale i praktyków i niekoniecznie z perspektywy na gruncie wartości chrześcijańskich, tylko racjonalnego wyczucia, że tutaj coś nie gra. Czyli, że biznes powinien być moralny nie dlatego, że jest chrześcijański, ale dlatego, że po prostu moralność się opłaca w biznesie. Tak to można zrozumieć. Ja bym powiedział tutaj, że to jest jakieś prawo naturalne z jednej strony, to znaczy ja bym powiedział, jako zajmuję się problematyką pewnej równowagi pomiędzy podmiotami gospodarczymi, na przykład sektor finansowy i przedsiębiorstwa. I uważam, że pewne optymalne rozwiązania funkcjonowania systemów społecznych i ekonomicznych wiążą się z koniecznością tworzenia równowagi. I w związku z tym czerpiemy tą wiedzę z nauki de facto, a nie z dopisania filozofii tego typu, że po prostu się opłaca, bo to stwierdzenie się opłaca jest jakby, ono nie ma głębszych podstaw. Czy naukowo jest udowodnione, że moralność w biznesie, w przedsiębiorczości, opłaca się, to złe słowo tutaj, jak słyszeliśmy, ale sprawia, że to funkcjonuje tak, że wszyscy mogą być zadowoleni, tak? Tak można powiedzieć, ale jeszcze dodałbym taką, przepraszam, że przedłużę, ale to uzupełnienie jest ważne, mianowicie jakby liberalizm i to, co proponuje Spinelli, to jest bazowanie w relacjach między ludźmi na korzyści transakcyjnej. To znaczy buduję relacje tak długo, dopóki mam korzyści ekonomiczne. Inne relacje mnie nie interesują. I jednocześnie nasze nauki organizacji społeczne dotyczące też, mówi się ostatnio o tak zwanym kapitale ludzkim, niekoniecznie to jest dobre sformułowanie, mówią tak, że ten efekt relacji w przedsiębiorstwie, w relacjach biznesowych i ma niezwykle istotne i równoważenia tych relacji, ale nie na gruncie interesu, tylko na gruncie, że tak powiem, zapewnienia pewnego dobrego i samopoczucia drugiej strony i jakiegoś estetyki i tak dalej, że ten element ma istotny wpływ na efektywność ekonomiczną jako taką. Mhm. Rozumiem. To teraz pytanie do profesora Stanisława Gebharda. Tutaj mówiliśmy o tych różnych koncepcjach, jak się ma Unia rozwijać. Zazwyczaj pojawiają się takie dwa określenia. Z jednej strony, że ma być to Europa ojczyzn, a z drugiej strony, że ma być to koncepcja superpaństwa, taka federalizacyjna. A Schuman, jak on się odnajdywał w tym podziale? Po pierwsze, to sformułowanie, które jest teraz bieżące, że tak powiem, wtedy nie istniało, jak i tak sformułowane. Wtedy chodziło o to, żeby te narody skłócone wojną znalazły wspólną platformę rozmowy, żeby wspólnie budowały tą Europę, wspólnie. Co nie oznaczało, że ich organizacja, na której była zbudowana na zasadzie własnych przyzwyczajeń, tradycji, kultury, prawa miejscowego, powinna zniknąć. Tylko wówczas kontakty międzyludzkie, kontakty przemysłowe, odbudowy, pomocy, współpracy, która była kluczem wtedy potrzeby, no, wyciągnięcia z ogromnej biedy Włochy, prawda, które wyszły w 1946 roku, potencjał włoski był niższy niż ówczesna Polska. prawda? Zupełnie trudno sobie wyobrazić, tak było. A w 15 lat potem już pod przemysłowy wielki kraj. Otóż wracając do tego, co mówił pan profesor przed chwilą, myślę, że i przeskakuje to na dzisiejsze, na pytanie pana redaktora, mianowicie, że nie chodzi o to, o ten podział, który pan, ojczyzna federalizm, tylko współpraca międzynarodowa, bliższa, to jest wspólnota europejska, likwidacja barier celnych, umożliwienie działania bez protekcji przez związki zawodowe narodowe, czy przez kwestia transportu, powiedzmy, związki zawodowe, czy najrozmaitsze tego rodzaju historie. Likwidacja tych przeszkód współpracy międzynarodowej, szlaki transportowe, wodne czy komunikacyjne i tak dalej, wszystko wymaga, co nie jest ani kwestią federacji, ani kwestii ojczyzny, prawda? Ale z tymi problemami sobie poradzono w sumie w ramach tej wspólnoty europejskiej, no i właśnie, i co nie dalej? Niecałkowicie, niecałkowicie, no, ciągle wyskakują, odwrotnie. Mimo tego wszystkiego wyrosły nacjonalizmy. Wyrosły aspiracje narodowe, wyrosły korporacje narodowe, które stały się pod wpływem dyspozycji kapitałowej czy ekspansji przemysłowej elementami decydującymi w różnych dziedzinach. No tak, ale jeżeli wielkie korporacje mają wiele razy wyższe, większe budżety niż średniej wielkości państwa... Wobec czego ipso facto, konsekwencją, rządy muszą często zdjąć kapelusz, prawda? I zgodzić się na pewne żądania tych korporacji. Rzadko się zdarzyło w czasie ostatniej, powiedzmy, 20 lat w historii Europy, żeby rząd się nie ugiął przed korporacjami. Albo banki, prawda? Proszę? Banki także. No, banki, no w ogóle ja myślę o całej strefie ekonomicznej, finansowej. Także to jest właśnie to odejście od Szumana. Ja nie zgadzam się, że im przemysłowi czy bankom trzeba pamiętać, wy pamiętajcie o moralności w sprawach gospodarczych, tak, ale to jest niemożliwe do osiągnięcia. Powiedzmy, nie niemożliwe, trudne. Ale jeżeli polityczna siła jest oparta na zasadach, na tych kanonach chrześcijańskich zasad życia publicznego, pomocniczości, sprawiedliwości społecznej i tak dalej, to ekscesy tych sił ekonomicznych, wszystko biorę jako siły ekonomiczne, banki, mogą być hamowane, mogą być kierowane. I stąd moje osobiste, w tej chwili, jeżeli pan pozwoli, obserwacja szaleństwa polskiego po 89 roku, przyjęcia tego liberalizmu, którego nigdzie nie ma, zapełnienia indywidualnych kieszeni bez żadnego zainteresowania. Cały plan Balcerowicza jest może tak niepomyślany w konsekwencji. No, nigdzie nie istniał wtedy. Istniał w innych może partiach ekskomunistycznych. No, bo ten liberalizm, nawet Spinelliego, prawda, nie jest tak dalece idący, jak to sobie wyobrażali niektórzy ojcowie liberalizmu XIX wieku. I teraz kończąc, ja uważam, że idea Szumana to jest ta idea w życiu człowieka, w życiu państwa, polegająca na posiadaniu, na uwzględnianiu kodeksu chrześcijańskiego, który istnieje od 2000 lat, sprawiedliwości społecznej, demokracji, która się inaczej nazywała, i tych różnych, tych rozwiązując sprawy pragmatyczne, ale w odniesieniu do tego kodeksu moralnego,